بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الفضاطة فلندريمة يرمتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falëndalojmë për e ti i falje, udhëzim kërkojmë, për shëndetjet, salatet dhe salamat, mi për nga mberin tonë, Muhammed Mustafa në lehi salatu e salam, mi shok të ti besnik, mi familjen e ti të ndërshme, dhe gjdo muslimani cili ndjek rrugën e ti me të mira, dherë në ditën e fundit të kësaj botë. Dhe në ruar vezër, dhe të vazhdojmë me ciklin e ligjerata sa të kemi filluar, mi shpjegimin e fjalëve të Zotit të bareke, wa ta'ala. Kemi ngel në surën Al-Baqara, tek ajeti 185 i kësaj suraje. Kemi preferuar që ai cili dëshiron ta kupton Kur'anin në nivel të duhur, që të shoqëron me veti mushaf apo ta përdor telefonin duke i përcjell ajetet sa të neve po i shpjegojmë. Të nderuar vëllezër, para se të vazhdojmë në ajetin sa të kemi kaputur atje tek surja Al-Baqara në ligjëratën e fundit, një sharim të shkurtër rreth një dileme e cila për shembull tek njerëzit krijohet, dhe ajo është se për shembull edhe sa kohë na duhet për me përfunduar surën Al-Baqara, sa do të zgjat për shembull tefsiri kështu me radhë, për dilemat pyesin njerëzit se cila është kufiri i kësaj dhe asaj. Të ndërua vëzë, kërë kemi filluar këtë tefsir, kemi përmend në fillim se nuk është për qëllim me bë një khatme apo një hatme që ka njëve të neve me lexu Kur'anin fillim dhe mbarim. Ajo është detyre muslimanit më urvat në takatin e vetë me lexu Kur'anin vazhdimisht. Pra neve këtu nuk jemi ndalë me bo hatme, pra mi kalu ajete. Surja Al-Baqara ka 286 ajete. Me leximin normal dhe komentimin fjalë për fjalë vetëm, ajo mund vatë për 2-3 ligjarat. Mirë po, synimi nga këtë derse vëzër është rënjosja e themeleve të kuptimit të sahabeve, tabiinve dhe tabiinve në kokën e dëgjusit. Pra neve këtu nuk kemi ndalë vetëm kështu pas ka thënë Zoti jonë të bare kjo dhe tjala, kjo ajete kështu më ratë, jo. Por më e rëndësishme se sa ajeti është vendosja mendësies së sahabës kër lezon një ajet. Pra ta kuptosh një ajet drejt o shumë më rëndësishme si mi lexu 100 ajete gabim. Por një ajet me e kuptu qysh e ka kuptu pejgamberi jon alayhi salatu wassalam, o shumë më e hajdi se mi bë 10 hatme e ti nuk i ku kuptue. Nga se kuptimi i vëzër është ajo përse neve Zoti jon te bareke ve teala na ka zbrit kët Kur'an. Andaj nuk është qëllimi që neve të vazhdojmë na mundemi për 2-3 ligjërata më e përfundu pin surën Baqara në fillim dhe mbarim e kështu me radhë. Madje hatmja normale ai cili e ka gjuhën e Kur'anit, një hatme bëhet për një dit, një hatme komplet, për fillim deri mbarim të Kur'anit bëhet për një dit, por se kjo nuk është e kërkuara, kjo nuk është e kërkuara. Andaj dhe zërneve po nga dalsojmë në surën Al-Baqara që të vendosim themele, andaj po zhytemi më shumë në atë se qëfar kanë thonë djetarët në bazët e kësaj sureje, e jo në atë se qëfar kanë konkludu si dek. Andaj pa për shembull tek gjërat që e prishin agjerimin apo kush lirohet prej agjerimit, ka një lloj debati, por kjo nuk është e rëndësishme. Nuk është e rëndësishme krahas themeleve, jo që nuk është e rëndësishme ajo. Ajo shumë e rëndësishme, por ajo nuk e prish bazën. Për shembull, një meselë me të cilën kanë diskutuar 4 mëdhëve, që ta kish më qartë. Një meselë që kanë diskutuar 4 mëdhëve. Apo qoftë Ebu Hanifi, Shafi'i, Ahmedi, Xumara, Maliku. Edhe si cili për i tyre ka konkludu diçka, dhe konkludimit e tyre nuk janë të për aferta apo nuk janë të njëta. Kjo nuk qënë pesh. Se nuk qënë pesh? Sepse ata themelet i kanë të përbashkët. Cili është themeli përbashkët? Ata me njësi e këshirin Kur'anin. Ata e kanë gjykatësin themelor mbi të cilin ata asniher nuk ngritin dilema. Për shemë nuk mërët një hanefi mi thanë një Shafi'iut, unë nuk ta pranoj këta se e këtë nëzirë për Kur'anit. Sunët shtu. Mirë po, ato polemizojnë, a ja kemi qëllu neve kuptimi të ajetit Kur'anit, gjellë gjellalë. Andaj, vëzër, cila është më rëndësi? Më rëndësi është që neve të unifikojmë bazat. Pastaj degët, degët janë pa fund. Degët janë pa fund. Madje degët shkojnë e vinë, lezër. Apo kur është pema e fort, 50 vjetë jep fryte. 50 vjetë jep fryte. Ndë njëherë i ka matë mira, ndë njëherë më dopta. Mirë o më rëndësi cële ashtë. Është themelët e forta. A ne gjemë një pema neve, një njeri, 100 vjetë të përdojnë ata. Se? Se i ka themelët, themelët e forta. Andaj ngutja në Kur'an nuk është e preferuar, sidomos në atë i cili do shëron me kuptuar thelbin e Kur'anit. Andaj të ndëruar vëzër, sidomos në këtë kohë. U si cili fletë për Kur'anit, me thonë, apo thonë për shemë në Islam është kështu, e kështu më ratë. Sot vëzër duhet të dalojmë një gjë, që është shumë e rëndësi. Shumë dhe njerëzve nisën nga parimet vetjake, interesat vetjak, levërdi dhe klimën që ka ati për shtatë dhe ngrotësin që aje ka gjithë dikun. Dhe këtë ngrotësi dhe këtë levërdi që ka mundësi me pas laraman filani për allanit, mundohet me vesh me Islam. Pse mundohet njerëz dhe zërmi i vesh gjërat me Islam? Sepse ato e dinë se sikur, për shemë, sikur njeri u thotë kjo është drejta se po thamë une, kur kush s'ja marë. Po nëse i thotë kjo është drejta se ka thanë Zoti, të ndryshon më abeti. Apo sepse i referosh autoritetit. Mirë po, jo çdo referim të autoritetit është i sakt. Jo çdo referim të autoritetit është i sakt. Krishterët i referohen Isës, po nuk është i sakt. Ata i referohen Isës se është djali i Zotit, por kjo nuk është i sakt. Shijat i referohen Aliut radiallahu anhu, po kjo nuk është i sakt. Apo andaj sa për njerëz që thotë Sheikhul Islam Ibn Taymije, sa për njerëz i referohen imamëve të mëdhej, ato janë distancuar mbi tyre. Janë të distancuar prej tyre. Kjo është vëzërave se duhet kisha më rëndësi që ta tërheqi vërejtën, që neve nuk dëshirojmë që të ngutemi në Kur'an. Më rëndësi, pra, me fjallë dhe tjera, nëse neve të e shpjegojmë vetëm surën e Bakara, asë dhe tjetër, me garancën më të madhe, për atë që ka kuptu, me ledzu këtë Kur'anin asë skund më nuk i përzirë. Gjatë njerë po e përsëritë dhe zërë këtë meselë, nëse shumë rëndësi. Ai cili e kupton surën e Bakara, surën e Bakara, komplet, me bazat, themelët, rregullat, parimet se i kanë xhir ditar nga kjo sure. Pite sura tjetër çka vjen. Ali Imran, deri kul a'udhu bi rabbin nas. Me garancë ulemave kurkun mund nuk ti nuk ngatrohesh. Po nuk e kuptove surën Al-Baqara, ngatrohesh çdo sure. Andaj plot me njerëz që krijohet kontradikta kur thot ky ayat, ai ayat, ky hadith e kështu me radhë. Pse? Krijohen shumë fotografi dhe dogon sikur po përplasin njëra me tjetrën. Dorsa ai i cili e kupton surën Al-Baqara, të sin kanë thënë dietarët se është për mbledhësi shëriatit Allahu Gjellë Gjellalu, atar më nuk ka probleme, nuk ka probleme në kuptimin e gjërave të tjera. Kemi ngejë vezër të surja Al-Baqara, ajeti 185 në këtë sure. Dhe konteksti është konteksti i agjerimit. Dhe kemi përmend të fjala konteksti, qëka të më dhënë vezër, në gjurën arabe, konteksti thënë es-siyaq, apo es-sibaq wa lihaq, para pas. Nuk ka fjala kuptim nëse shkirët para pas. A është kështu? Andaj, Sheikhul Islam Ibn Taymije, rahimahullah, kur ka folë për shumë prej gjërave, si qanë për shemë alegoria, akon Kur'an alegori, akon metafor, me thonë diçka, me aludu diçka tjetër. Sheikhul Islam Ibn Taymije thotë, nëse i kthehemi kontekstit, s'ka alegori. Apo? Për shemë, lezër. Njani për njerëzve, po e mormi shemë më thjeshtë. Janë për njëzve i thot gjallit vetë të shpia, hinë mrejna dhe mshele derë. Abo? Hinë mrejna dhe mshele derë. Që këtë fjallë për me kuptu, sa është rëndësishme konteksti, po nuk e futëm kontekstin si kriter, mujna me lujtë me fjallë të njëzve. Por shemë. Nësa a i thot, më ka thonë prindi, hinë mrejnda dhe mshele derë. Edhe e përdor në kontekst jashtë. Del rrug thot, më ka thonë prindi, hinë mrejnda dhe mshele derë. Jashtë, a ka kuptim kjo fjallë? Jo. Madja i këtë këthet, pezojna, nesrit, pa i thonë prindi, nëse këtë thotë, djemë këtë thonë himrejna dhe mshele derën. Por shemë, i ka thonë dimrit, aje përdor verës. Qka mundë mi thonë prindi? Aje ka pas vendin e vetë, këmë thonë himrejna dhe mshele derën. Shemë, a ba? A ne për shemë, dhe zë, konteksti, shumë rëndësi. Qa do më thonë konteksti? Konteksti do më thonë, konteksti në gjuhën arabe i thonë siak. Sijak do me thonë, pse e ka pru që tu që këtë fjallë? Sok, i thonë, pse e sielë që këtë fjallë? Kurani dhe zërë, nëse nuk i miret konteksti, nuk kuptohet. Andaj, ilmi më i madh në Kur'an është me lexu kontekstin. Dhe me këta është ladru Abdullah ibn Mesuri radiallahu anhu. Ka thonë unë e di çdo ajet kur ka zrit. Ha, kur ka zrit, cilën kohë ka zrit? Për çka ka zrit? Kjo është shumë rëndësi. Unë e di kur ka zrit, e di ku jemi kanë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, në cilin kontekst, a jemi kanë në paqë, a në luftë, a në zorë, a të lirë. Apo, edhe e di për kanë ka zrit, e di në gjarën që ka ndodhe pas e ka zrit kja jetë. Po nuk e di të këta, që ishtë të në venë e sot neve një ajet, për shembull, ajeti 187, po nuk e lexove kontekstin të thu, që kjo ajet, për që ka zrit? Ose, a ka ndodhë diçka që ka zrit kjo ajet? E kështu më ra. Kontekstin lezër i jep, do më thonje, fjalisë. Andaj Shejhu i Islamit Tejmije thot, manat e Kur'anit dhe haditit Muhamedit s.a.s. nuk kuptohën ndryshe, pos duke dit kontekstin. Pos duke dit kontekstin. Për shembull, ti mund është me mor një hadith Muhammedi s.a.s. edhe mi atë regu dikujna. Edhe aj nuk e di pëse ka zrit kjo. Edhe aj e këtë shkupton ata. Apo? Për shemë. Për nga meri s.a.s. ka thonë hadith, që e përmenëm të agjerimi, që ta keni se këta e përmenda, të keni ma afur. Për nga meri s.a.s. ka thonë me një hadith, nuk është prej mirësis ma agjeru në udhe. I e rrug, i e u tharë, nuk o mirë ma agjerua. Që dhe në konteksti, vëzër? Konteksti është ajo shka shumit së lemave kanë këshyrë këtë hadith, e dikush se ka morë parasysh kontekstin dhe ka konkludu i shka të gabume. Por shemë, pikti hadithit, që është mundet me konkludu gabimisht? Mundesh me konkludu që pas që ti hadithit dhe dikush e ka fanë, se si pas sunetet është mësë me agjurun mune. Po ulemate që janë të kulluar në shikim, dhe në ka dalë, nuk o qështu, sepse kjo hadith nuk po thot pi sunetet është mësë me agjuru e nude. Por kjo ka një kontekst. Çka do të thonë kontekst? Pse e ka thonë Muhamedi s.a.s.? E ka pa një njeri të alivonohës për agjerimit. E njerëzit të i majtë, i zmet të i bëhë me qadra, me umbrella, e kështu më ratë, e majtë që, e kështu më ratë, apo mësë shkatrohët, dhe kërë e ka pyjtë, për kamë samë, qka të bëhë me qatë filanin? Ka thonë, ja Rasullullah, po agjeru shumë është. O të tharë u kam. Atër ka thonë Alejsa, nuk kom mirë ma agjeru në udhe. Qikoj tash, me di që këtë skenë, edhe e mera di, nuk kom mirë ma agjeru në udhe, po nuk kom mirë ma agjeru në udhe si qifti që tina. Po njanin se gjenë kur gjanë. Apo, u thonë dhe nuk e gjenë kur gjanë dhe agjerimi nuk ishka këtë nasi të lashe. Qka thanë shumë i Solemave, ka thonë, këtia preferojnë e ma agjeru e. Se Ramazanin sënë e këthanë kimo pas. Apo, a me përgjimull, qka do mënë kjo konteksti? E marë një fjali dhe e kupton vendin e vetë. E marë një fjali dhe e kupton në vendin, në vendin e vetë. Ka thonë njëri të pengamberi Alei Salat e Selam, dhe i ka thonë një Rasullullah këshillom, i ka thonë musu idhno. A i ka thonë një Rasullullah këshillom dhe njëherë, ka thonë musu idhno. Edhe njëherë musu idhno, në regull, ka shku. Ka orë një tjetër. Ka thonë një Rasullullah këshillom mu e diqka. Ka thonë thua i besova Allahut dhe qëndro. Ha? Cile një jep që të piqinit dhja ditër? Cile ja këshillon dikujna? Apo? Ka në njëtarë si pas kontekstit. Qa i pari që ka ardhë kënë temperament. Shumë njëri, shumë shpejt apo nërvoz. Apo dhe kër apo nërvozaj, mo. Apo, që njëri kër batë nërvozën nuk u shë, ka thonë Islam, e kapë shëjtani. A, të na komentohet se ma burni e kështu më ratë. Po këtë janë palavra. Nësë një njëri o temperament, që i thu? Ka thonë për jam sa mu së idhno. Ka dalë. Apo, njënën e shetë luhatëshëm. E shasë i kanë hi dyshimet në fej, kanë hi dyshimet e pengamberi, ale i salasam, që i thu, ka thonë pengamberi sam, bestua i beso Allah dhe qëndra. Apo, mirë njani janë nervoz. Apo, nervoz, timon. Edhe tim ka hi ka shejtani. A ti thu, ka thonë pengamberi sam, qëndra. Ti e prishket. Se ti të thonë, qëndra nervoz tash. U mu shlope. Apo, kjo konteksti dhe dhe. A e kuptun të një konteksti, pse e ka pru fjalirë? Pra, si kur ti e ndryshon një pik të kontekstit, apo që shprehet Mahmud Shakir rahimahullah, nëse e merr një fotografi dhe e copton. Keni pa ato kur i coptojnë për me zhvillu fëmit, e copton fjalë atë fotografi, pastaj e ndan e thot fëmijës, hajtë ndrejtë tash. Që më ia zhvillua lidhjet e kësaj herë. Çka ndodh vëzër? Nëse ti e merr dhe i ndan ato. Kontja që te krijen te barkun te dora, çka ndodh? Kur gjos ndodh për asajna? Realisht Copa janë këtë hak. Ama kur e kevnu gabim, kështu janë dhezre dhe ajetit dhe hadithet. Shumë për njërë dhëtë, po e ka thonë për nga mësëm këta. Po e ka thonë Allah, po tjetë e nuk kontekstin gabim. Andaj të Abdullah ibn Abbas i erdhën dy njerëz në kohë të ndarë. Erdhë njani dhe i tha: o djali i Haxhës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse një njeri e vrat dikan pa hak edhe pastaj pendohet te Zoti, a ka pendim ki? Tha po. Allahu xhelal xhelal e fal njerin shirkun. Shirkun i Allahu. Kjo më e rënd sa vrasja. Po njerëzit marranë për e shijojnë vrasjen se ka të bëjë me ta. Do sa hakin Allah nuk e ndjen. Tha Allahu e fal shirkun, e ku më vrasjen? Tha po, ka tobe. Ma von, erdhi një njeri tjetër. Tha: o djali i Haxhës Muhammed sallallahu alajhi wasallam, njani me ba me vrat dikan, a ka të uve? Tha, s'ka të uve. Kur që ja falë Allah ati? Edhe shkoj. Shikov dhe zë konteksti. Kjo dhe më dhe në konteksti. Edhe atë nëzatë, pse i thave njani të ka, tjetërit s'ka. A ka, s'ka? Tha, ka të uve. Tha, pa, a nuk e pat këtë ditin se ishë në dzej me vrat dikana? Epo, njani thotë, unë ja ka zoj hakim, dhe, ka të uve. Epo, e vrat di njeri, ajtë se, ka të uve, epo. Sigur që thamë vlaznit e Jusufit: u këtulu Jusufe, au i të rahuhu, ardhan, jekhlu lakum vëgju e bikum, u e te kunu min ba'dihi, ka unën salihin. Vranën i herë Jusufin ose gjunë dikon, hupën e pi babës, fitën e ju babën dhe dashurin e babës. Shikot që ka thamë vësane? Ka thamë, mësane pëndomi. Kështu janë flezër plët njerëzi. Dhe të në një herë, bajqët gjuna, bajqëta. Mësane, për një shlamë këtobë. E a ka toba, a s'ka kjo, këtu hin Allahu gjellë dhe thot, jehullu Allahu ndërhin me zemës edhe robin. Ta mundëson me pëndu. Andaj sa njëri ka thonë vish pak kamat tamar edhe pëndona. Ta sheshat, do shta ka një dhe gjinaj tjera. Edhe o zhjit krej. Andaj dhe zër, shumë nënësi konteksti. E kita jo qka ne po orvatemi dhe zër, me shpigun nga Surja Al-Baqara, është konteksti. Në gjdo njëri qka ja kupton kontekstin. Andaj për shemun. I gjeni se i keq kuptojnë ajetet, shumica njerëzve keq kuptojnë ajetet e luftës. Apo, të da është e vërtetës në Kur'an ka orë kështu. E dikush ngushto, thot, ja ba, kjo, s'ka orë qashtu. Dhe që nuk duhet me më hu Kur'anin. Po i thu, duhet me kuptu kontekstin. Apo, duhet me kuptu kontekstin Kur'anor. A i cilë e kuptojnë kontekstin, qka? Nuk duhet kërgjë. Allah u që thot, femen i htede alejkum, fa htedu alejhi, bimithli ma htede alejkum. Nëse juve ju sulmon dikush, ju mbroheni. Apo? Edhe ju jeni njerëz, edhe ju i takon më mbrojt. Por shemo, sepse ku del problemi, vëzër? Se del që veprimtarit e Muhammed e sëllem duhet mi cilcu me sani me arrogancë. Kon arrogantaj. Andaj shumë për njerëzve tani thojnë, Muhammed e sëllem shumë për veprimtarive që i ka po, u kon zhumë qarë në to. Ka përzon njerëzve për tokave të veta. E kështë më ratë, sigur tani se ka njështë ofanziva, me ja u këthi tokat e uzurpuara që i ka bo Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Kjo dhe zë pringa vjen, se njështë duke din konteksti. Tja, din njëherë që i kanë bo Muhammedi sallallem, dërsa ka ndodha jo. Apo? E diti që i kanë ndodhë Muhammedi sallallem, dërsa e ka morë hakin e vetë. Edhe atë kur e ka morë hakin e vetë, e ka morë, kushtimisht të qujmë 1% ka falë. 1% e ka morë, 99% e ka falë dhe e kalon të Allahu Gjeli Gjelal. A edhe ajit është të tjera shumë, apo? Por që mu, konteksti i e martesëve të pingamen sa me shumë gram. Dikush më notë, por që mu, s'ki nevojve me kalzu e që Muhammed sa mi ka posë në ngra. O dhe zërë, une muj mësë me kalzu, po te qëllë së djena në botën e Google-it. Po edhe mësë mu kam po për të Google, e lexone. Muhammedi sallallem, historia e ti. Së kalzon te, kalzon francezi. Ka shujt libra, Muhammedi sallallem i ka pas 11 gra, nan për një herë. Qëka ndohë dhe zërë? Duhet me ledzu kontekstin. Pse i ka pas e gjitha të gra? Qëfar tradit e ka qenë të kata? A konë si kur të na? Jo. Që unë najnë arrit, që në 100-200 vjet, njerëzit janë mësu për shumë me një gruje. Kjo është, domon, si me thonë, kjo ka metë si e mirë kuptume mes njerëzë. E merë një gruja dhe mo që njëjtën me ta dhe rinë fund. Po s'ka qenë para 200 jetëve që shtu as të kejt të këpopoj. Dhe po, anoj ti nuk mund është me gjithë deri para 200 jetëve. Pra 1200 jetë që dikush të ke qkrujt pse ki i konë në grabe. Pse ki i konë në grabe. Apo, për që jemi kontekst jetër, a është e vërtejt se Muhammed e se me ka martu a ishën, a i mbi 50 jetë, e kjo shumë e re. Zë nuk du të me rrejt në kur e shpikun e historim. Po, kjo akon shumë e reja, akon shumë i vjetër. Po, qka është konteksti? Me pasen në diçka për të cënim, e kështë në cënu arap. Por, jo, se kanë cënu, pse, që është normalet ata. Andaj, konteksti, vëzër, qka do më në konteksti, pse o bo kjo? çfarë konteksti e ka bo? Apo, andaj që ishton të një në prej gjykatësave të muslimanëve të tabinëve, kur i mësoj këto nxënësat e vetë si me gjikua, që ju thonë të, thonë të kur që venë një rast, vjen njani me një si, ja ka hek të kush sini, edhe vjen të kaj, ma kanë hek sini, do të musugut me gjiku, se ka mundësi kisha ka arë, ja ka hek dy si dikujna. Apo, po kanë ma i shpetë të ti, apo? Që njani ja hek njani dy si, a i tu munu, ja hek edhe këty një si. Shash ki, shaj ka met një, ki mundet me hec, a i s'ha hec. Apo, edhe ki vetë qyre, do të ma ka hek sini. O ti ja ke hek nështë të dyja tina. Andaj, shiko gjikacit, ka thonë, të na nuk ka emocion. Unë jam tukaj. Andaj, Allahu Gjellu e përmeni në gjarë një Jusufi dhe tha, wa e gja u ebahum, a i shahen, jep kun. Erdhën të Jakubi, djemë të Jakubit, vazin të Jusufit, tukaj të baba. Tukaj. Pse përmeni Allahu tukaj? Pro se mundët dikush, e ka vra një njeri, edhe të subhanallah, em të kaj të vorri. Ushtë ta aje kaj një suket vrasin atina. Ekstremal. Andaj lezer konteksti shumë rëndësishme që të kuptohet në Kur'an dhe kjo i largon kreta shybe dhe kreta ngatrësat kanë mundësi mu kriju në Kur'an. Thot Zoti on te bareke ve teala, "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum, waman kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra." يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم تفرتيتن e ka thon Zoti on te bareke wa taala شهر رمضان çfarë do të thotë shehru Ramadan? Dietor kanë diskutuar, disa dietorë kanë thon shehru Ramadan është çfarë? Kryefjalë. Kallëzuesi është alladhi unzila fihi al-Quran. Pra muaji Ramazanit, çka muaj Ramazanit, në të cilin ka zbrit Kur'ani. Disa dhe kanë thënë shehru Ramadan në mënyrë të madhruar, që ish hadha shehru Ramadan. Ky nuk është në Kur'an, po i thënë takdir, ky është muaj Ramazanit. Po sigurisht kur i thuti ti dikujt na për shembull diçka çmuşe, i thuq çkëshëra. E tash njëri i tretë thotë çka i të fol, on këshëra sa e rëndësishme, çysa e mira, e kështu me radhë. Andaj ka ardhur në këto dy kontekste. Shehru Ramadan, muaj Ramazani dhe sinin ka zbrit Kur'ani. Tham ka arë dy kuptime. Kur'ani ka zbrit në Ramazan komplet në vitin e parë. Ja ka zbrit Allahu Gjibrailit, a.s. Pastaj Gjibrailit i ka tham, ja zbret që këta jetë që këtë vakt. Që këta jetë këtë vakt. Pra Kur'ani ka zbrit në natën e kadrit, në Ramazan, të qëllë i parë, pastaj ka zbrit për 23 vjetë, edhe në Ramazan, edhe në Shaban, edhe në Shawal, edhe në Dhulqede, edhe Rabiul Awwal, në gjitha muajt e muslimanëve ka zbrit ajetet në bazë të nevojave të muslimanëve. Edhe një mendim tjetër është se Kur'ani ka zbrit në kuptimin ka filluar në Ramazan, ndërsa ka zbrit edhe e tjera, ndërsa mendimi i parë transmetohet nga Abdullah ibn Abbasi. Pra Abdullah ibn Abbasi, se zë nga nxjerr Imam Ibn Xheriri, ka thënë Kur'ani ka zbrit këtë në Ramazan. Po, cop, ajetet, dhe kjo dhe zërësht, nëse e mormi Abdullah ibn Abbasin, kjo edhe prej muajgjizës. A din dhe zërë pëse është prej muajgjizës? Thot Muhammed Abdullah Dërraz, rahimahullah, thot nëse e mormi mendimin Abdullahit ibn Abbasin, se Kur'ani ka zbrit ketë në qëllin e parë, pastaj ka zbrit, cop, kjo muajgjizë. Që shqibje muajgjizë? Ja, që shqibje. Dhe kjo argumenton se ki Kur'an është për Allahot. Para nëjë, ka zbit këtë që ki Kur'an 114 sure, Muhammed e sëllem, ka zbit i tëri për një qast. Pastaj për 23 vjetë u ka rëndit, ishë përndarë. Qëka argumenton kjo? Për shemë, na kemi këtu do ajete që argumentojnë dhe flasin për zgjidhjet problemit Muhammed e sëllem që kanë mindodhë para vdekjes. Ka e ka ditë që kanë mindodhë kjo? A kuptoni? Për shemë, Surë dhe Hazab, i ndodh një problem Muhammedit s.a.s. Surën Nur, i ndodh një problem Muhammedit s.a.s. me grujnë e vetë. Surën Bekara, i ndodh një problem me jehudit. Kur'ani kur ka zbrit vezër në natën e kadrit komplet, dhe pastaj ka zbrit ajete në bastë të nevojave. Kush është aji cilje ka ditë se kjo nevoj kam ju ndodhë Muhammedit s.a.s. citat për citati, është vesëm aji cili ka kriju e njëllit. I ka kriju njërzit. A kupton vezër kondre mu Gjezës? Njani me shkujt një livër, dhe zërë. Njani me shkujt një livër. Edhe me thonë, filani ka me hi kënej, ka me dal kënej, ka me hi kënej, ka me arë kështu, në filan vitin ka me ndodhë kjo, kush mund me posë ta? Ha? Romane kije, ama të janë imaginata, zhjitët autorin imaginat, dhe është për me knaq, lexuesi. Mirë po, realiteti, apo, realiteti, por që imun, akhrajet ke karjetuke, ty do të përzan, vendasit tanë, ti o Muhammed kanë me të përzan, kush e di këta? E dina i cili e ka kriju Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Andaj në mundimin Abdullah ibn Abbasit se Kur'ani ka zbrit i tëri në Ramazan, pasaj është përndahe dhe kjo është kandi mujgjizis i qarë. Thetë Allahu Gjeli Gjelaluhu, huden lin nes, udhëzim për njerëzit, wa bejjinati min el huda wal furqan, dhe argumentet të qarta për këtë udhëzim dhe dalim. Dhe përmendëm në gjeratën e fundit, shapat e mundësime fol për qartësimin e Kur'anit. Tu na ka mbetë edhe një mesele, vetëm dhe e përfundojna, si ka mundësi mu kanë Kur'anit në këtë nivel të qartësis dhe shohim më shumë pa besimtar se besimtar? Si ka mundësi Kur'anit në këtë nivel qartësis mu kanë, e ma pa ka besimtar se pa besimtar? Kanë thënë djetarët, Kur'anit nuk siguron udhëzim të veprës. Këta ta siguron Allahu. E qka ka sigurun Kur'an? Sëqarim të të dhënave. Sa i përket në aspektit informativ, pasqyrimi, që kjo është dalal, që kjo udhëzim, ta ka dhënë qartë. Sigur për shemë. Njani thot, po du me ma sëqaru e një pun. Ti ja sëqaron detal për detali. A i thot tash, apo ma ban, jo thu tash, unë ti ban e vetë. Ka është filan rruga, kështu, kështu, kështu, majtas, djatas, drejt, majtas, djatas, mërin të veni. Tash, a du të me qunë e ty, a ti shkon vetë, kështu vetë. E Kur'ani, sa i përket sëqarimit informativ dhe shenjave në rrugë, ka du të me shku, ta sëqaron. A sa i përket me mërë, di kanë me qunë në zim, kjo është vetë të përbesimtarët. A ne plot për njëzve këta e përzim, dhe zërë. A ne Allahu Gjeli Gjelalu, Kur'anën e ka bo u zim informativ dhe u zim të zemrave. Këtë dytin, dhe zërë, në mënyrë të plot e kanë sahabët e pengamberi sëllë. Dështë të parën mundën me pas si cëli, të parën mundën me pas. Si cëli, thëtë Allahu të barëke vë tjara, fëmën shëhide minkum u shëhra, feljesum. E kush është i praneshëm në Ramazan, dhe e zënë Ramazani, feljesum. Kanë thënë djetarët, kjo ajet e ka pezullu ajetin 184. E përmendëm të ajetin 184, se ajetin 185 e shfuqizon ajetin e para prak. Ro ajetin 185 e ka shfuqizu ajetin 184. Pse ka shfuqizu? Se deri para se me zbit kja ajet, agjerimi ka qenë nëse munësh. Nëse s'munësh, pagun. Tani s'ka. I shëndoshi, agjeron. I shëndoshi, agjeron. Thetë Allahu të barek e vëtjara, femen shëhid e minkum u shëhra, feljesum. Kush është i praneshëm në këtë muaj, letë agjeron. Dhe disa për djetarëve kam përmenë se shpreja, femen shëhid e minkum, ka dhe shprejt të tjera. Po ka arë me fjarën femen shëhid e. Pse ka arë me shëhid e? Por shemë, na thëjna, shëhdu en la ilaha illallah. Dëshmojmë se nuk ka zot që i cili meriton adhurim përveç Allahut. Për çfarë arsye vëllezër? Pse ka për Ramazanin e njëjta? Sepse Ramazani nuk i vetë që i pranishëm, ajo do madhri. Antet Allahu femen shahide. Kush që pranish bro, kush e madhron këtë Ramazan se edhe ata që besojnë e zën Ramazanin, ato nuk e nin. Për shembull, na e lutshme Allahun që Allahu na mundson me mri Ramazan nga se kemi në 3 muaj të mëdhej, apo. Tani vëllezër, a e pret? A keni rakigji sikur na shka e pres me Ramazanin apo jo? Shpresoj me e prit në madhështi. Nuk është e njëjta. Njëri që beson Ramazan hiç. Allah ja po e shpranesh. Ka njëri 50 vjet, 50 Ramazani ka mri. Po si ka gjeru kur ato? E Allahu tha femen shahide. Ai cili e llogarit arritjen dhe mrimjet nivel. Andaj për shembull neve themi me mrim në Ramazan o mesel e madhe. Sa prej vetë dhe Ramazani e kalum janë kon si vet nuk janë. Apo? Ka shku të Zotit të barë kjo vëtjale. Andaj, Allahu Gjellar përdori shprejnë shehide. E pse përdori fjala shehide, kanë dhënë djetarët, shehide përdorët kur je i pranishëm dhe e madhron. Andaj përshemë të nuk thu, unë e di se s'ka Zotit të përveç Allah. Ja, këta e din kejtë. Këta e din kejtë, s'mohot Zotit. O ka arë e shhedu, dëshmoj se i ri pas kësaj. Apo, dëshmoj se i ri pas kësaj. Përshemë, këte, na këte për shembull, mundi detyrim të kena shkuar në shkollë apo? Edhe ai i cili ka marrë njëshë ka ditën në shkollë. Ai i thonë ai të besoj që i jeni në shkollë. Po në shkollë jam e di. Mirë, po cili janë shahide? Ai i cili thotë ku marr me mësu këtu. Apo? A dalon? Që të njënit nuk mund është me thanë, për shemull, mi thanë, a e di që i jem punë, nësa në vendin e punës. Jo, puno. Apo? I thu, shehit. O kur e madhron një meselë, thotë Allahu Gjellë Gjellalu hu, kush për juve është i pranishëm, pra, duke e madhru këtë muaj. Felje sumë, në mënirë urdhërore, letë agjëroj. Pasaj prapë ka bo për jashtimin, zotë i unë të barë kjo vëtara dhe thotë, wa men kane me ridhan au ala seferin, fe iddetum min e jamin u kharë. E kush për juve është i sëmur, apo në uthtim, atëherë në agjë dit të tjera, i agjëroj. Por kjo ka orë përjashtim dhe ka është vërtetuar në dy ajete për shkak nevojës së muslimanëve. Thot Allahu xhelal xhelaluhu, "Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr." Allahu xhelal xhelaluhu për juve e don të lehtën dhe nuk e don për juve të rëndën. Çka kemi thënë vetëm kët kontekst do të përmendim me disa ajete të tjera që kanë ardhur në kët kontekst. E lehta dhe e rënda, si komentohen, themi, feja e Zotit është e lehtë. Lecimet e njerëzve s'janë fe. Allahu thot, Allahu nuk do juve me ja urandue. E dikush thot, a di shka, zhveshën pikit dëtyrave, se Allahu e do të letën. A mundet që shtë mund ka në sakt? Që njërë me lezuket a jetë, Allahu për juve do të letën dhe se do të ranën. Edhe dela i thot, për mu pasko janë të ranën. Allahu e do të letën. Hekmi pas vërën. Unë e së në agjeroj një mujë Ramazan, e du të letën. Themi jo. Vija e lecimit të farzi Zotit. Apo aj e vendos farzin, pastaj manovron në ta që gjithë të shofri. Por që më Zotit jënë të vare kjo vëtjara, e ka përjashtu e misafirin, rukëtarin prej agjërimi. Pse? Lovët, jashtu shtatëzanën, gjithansën, të smurin, plakun e shtirë në mosh, ati cili ka smuje kronike. Pse ka përjashtu këto? Ka nevojmi përjashtu. Juridu Allahu bikumul yusr, Allahu dëshiron për juve të letën. Mirë po, në dëshirimin e Allahu të letën nuk do në me hek farzin. Muhammed dhe zërte, Allahu kur do me të letësu, zdo me të lanë për ngarkesa. Ngarkon, pasaj të letësën. Apo? O shemë dhe zërte, njëni cili nuk i falë për skona vës. A e kuptona e qëfar letësimi është për me morë mest dimrit? Po shë. A nuk merë abdes që me ditë që shë lecim. Për shumë nga muslima dhemi, elhamdullat, Zotin a ka lecu. Dhe këta ka thonë sahabët, a marim një asiri. Kër ka zbit mes të ka thonë, kjo prej begative të mdojat, Zotit e bare kjo vëtjale, se ne ka thonë neve. Për nga mërë ali i sa vasam, mes tim, bo mes him, edhe shumë prej lecimeve, i ka qujtë sadaka min Allah, sadaka prej Allahit. E në thotë, po pëse a i një ranu ju dishka? Se kupton ti, se ti duk, ti nuk hije e gjë në lisë këto. Ti nuk ban pjesë. Apo? O shemë dhe zë. Merë kështu, një firmë kanë një pagë mujore. Kanë një pagë mujore. Edhe ju vjen vendim prej shefit, gjimë smuje e kini klirum, paga është e plot. Dhe ty, a i gëzot, apo? Punëtor gëzot. Thojnë, paga vjen e plot, ndërsa gjisma e punës ka mund në largue. Njani që li është jashfirë, thotë, po pëse i të gëzuë? Po të hiqve së bashkë ma vetë, asë ke hi me fitu, asë ke hi me hupë. Mo ti e i hupë në sensë. A në shumë për njësë, thotë, po ku a lecimi këtu? Po ti dush me hi një herë në listë, mi morë një herë barat, mi morë një herë përgjëtësit, a ba, kur ti mishë përgjëtësit dhe kur ti mishë detyrat, a dhe rështë jashtë i sa lecën zotë i hënë të bare kjo vëtjale. E jo ti përshumë me folë prej kondit pa përgjëtësijës, me folë për ata i cili ka morë mbi veti përgjithësi. Andaj vëzër, fjallë Allahu Gjeli Gjelaluhu, Allahu dëshiron për juve të lejtën dhe nuk i dëshiron për juve të randën, është për besimtarët. Për ndrysh atë sëtë nuk bëjmë pjesë në këta, nuk thirën në këtë ligjërim. Fëtë Allahu Gjeli Gjelaluhu, wali tuk milu le idde, dhe që ta plëtsoni numërin e Ramazanit. Dhe kanë zirë djetarët nga kjo ajet se Allahu e donë për sosin e veprave. Apo? Allahu nuk na ka ligjëruar dhe një vepër nisë ti. Jo, ka thonë mbaroje. Që ne e kemi mërmen në fillim të ligjëratës, në fillim të tefsirit, të fjallë Allahu Gjellë Gjellaluhu, Elif Lam Mim, dhalik el kitabu la rajbe fi, hu dhalil muttëqin, el ledhine, ju qimu në salat. A dhe sët e ngritin namazën. Dhe veç mu falë. Mu falë, që për ketë mu falë. Apo namaz me e bo, me i thëni kabë me shtyu. Mu kanë tamam namazë. Andaj shikoj Allahu gjitha që ka thot, vali tuk milu la idde, ta plëtsoni numërin. Në një thot, a mjafton 15, a mjafton 27, së mjafton 20, 29 ose 30, mbarësisht prej asaj që ka shifet prej hanës. Apo a ban një namaz, a ban dy namaze, ja. Li tuk milul idde. Allahu don me e plotësu numrin. Dhe këta kanë përmendur dietar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë alayhi salatu wassalam, Allahu don që njëri prej juve kur ta bëjë një vepër, le ta përsosë ato. Sa për njerëzve ka nis. Apo nis këtu, nis aty, nis këtu. Hëna herë do mu bëjë, hoç, herë do mu bëjë inxhinier, herë do mu bëjë Superman, varet. O dhe zërë, banu diçka barë. Apo, banu diçka, nuk, nuk o problem që a ki mu bëjë, a do mu bëjë mjeka, nuk e din që a do mu bëjë, po, banu diçka. Ti kejti ke nisë, kur gjo nuk ke bëjë. Andaj zote june, donë një vejë për njani, për shimë, pak e ka, po kur se le. Ka thënë Alehi Salatu Selam, vepra me edashër të Allahu është ajo cila ka davam. Ha? Thot Aisha radiallahu anha, thot kene amelun nebiji, dimetën. Ka qenë vepra Muhammed Sam dimetën. Çka do të thonë dime, daimen? Apo ai thon sot e sot e bëron davam me pas. Çfarë thon davam me zë? Me bë. Apo e jo mi majt mend datat kur e ke bën i punë. Apo diko datë kur e pa ta bë kët punë. Po zë një vepra të mira duhet të mkoni i vazhdueshëm dhe në mënyrë kronologjike. Atë do Zoti Onjel Xhelaluhu wali tukmilul idda. Zoti don me plotsu al idda çka është numrin. Shiko, Allahu don me plotsu numrin. Qëfar hurësi e ka? E dinë Allahu Gjellë Gjellë, donë me plëcu numrin, për pikë më konë. Pasaj thë, walitu kebbiru Allahe ala me hedeku, dhe që të madhroni Allahu Gjellë Gjellë luhu për atë që ka ju ka uzua. Ka arë në komend, se tu kebbiru është me thonë Allahu Ekber, kur të plëcojsh. Thëtë Abdullah ibn Abasi, e kumë ditë se e ka sosë Muhammedis e më namazin, kur e kumni të këbirin. Kur e kumni për nga melin se senem të thamë, për shemull, Allahu Akbar, ose Subhanallah, ose Elhamdullah, e ka që zani pak për nga mësam. Kuptimin që, tani e këmësos namaz, dhe sa namaz ka pos etik tjetër. Që dhe më në kjo? Walit të kebirullahe, ta madhroni Allahun, kanë thonë djetarët, kur ta plëtsojsh numërin, qëfar, për shemull, në Ramazan, qëfar ka dhezër? Madhrim, apo ka zakatul fitr. Apo për shembull hax, çfarë ka? Ka tekbire. Ka tekbire. Madje disa predikatorë kanë thënë Idi, Bajrami, apo është i tërë tekbir. Andaj për shembull namazi me çka karakterizohet i Bajramit? Me shtesa li tukbirullah. Që ndi pse nuk marr vesh një herë tekbir. Apo pse i shton tekbirën? Por shkak me kallëzuese tani unë ku ma xhurua. Trodit li tukmilul idda wa li tukbirullah. Ata madhroni Allahun te bareke. وتعالى ولعلكم تشكرون dhe ndoshta do ta madhroni dhe falënderoni Zotin e juve për këto begatitë që ua ka dhën juve. Dhe zot këtu normal kanë ardhur shumë hadithe për vlerën e Ramazanit, unë do t'i kaloj ato, për shkak se shpesh kemi përmend, edhe kemi dëgjuar dhe çdo Ramazan përsëritin këto hadithe, sikur hadithi i cili ka thënë Allahu subhanahu wa taala hapën dyrtë të xhenetit dhe mbyllën dyrtë të e gjennemit. Hadithi tjetër i pejgamberit alayhi salatu wasalam, se alayhi salatu wasalam ka thonë Allahu i shkoft, Allahu ja boft hunën zvarr në zjarr atij i cili e mrin Ramazanin dhe nuk i falen gjunah. Dhe hadithe të shumta sot i ka vënë pejgamberi sallallahu alaihi wasalam janë të njohura mbi vlerën e Ramazanit. Neve do të shkojmë disa mesela të tjera që dëshirojmë ti përmendim. Ka një hadith nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, hadithi dietarët e kanë diskutuar dhe kanë thënë se më s'ka ishme kjo shale njëri prej sahabive të pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe nuk është hadith, a kanë zbrit këtë libra në Ramazan? Tevrati, Injili, Zeburi, a kanë zbrit këtë Ramazan? Ka disa transmitime nga dietarët dhe disa i përkacuar Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, por se nuk ka diçka të saktë. Se Tevrati, fletushkat e Ibrahimit, Zeburi, Injili, a kanë zbrit në Ramazan. Por kjo nuk qonë pesh diçka të madhe. Nëse themi që kanë zbrit Ramazan, ka argumente. Nëse themi që Allahu e din më së mirti, edhe në këtë aspekt e te kalojmë meselë. Pasaj prej meselë, sa ti kam përmend djetarë vëzër në këtë kontekst, kanë thanë nëse njani për njerëzve e zënë Ramazanin në shpi dhe ka plan më uthtu. Aja përfshinë fjallë Allahu Gjellë Gjellë, femen shahidek minku mu shahra feljesum, a i cili e njësë Ramazanin, le të argjeroj e kejtë. Ka nërë disa transmitimin nga sahabët dhe disa nga ulemat e tjerë, se a i cili e zë Ramazanin vend, në shpitve. Dhe në gjysë Ramazanit u thotë, slejot me e prish, se e ka nis në shpi. Nërsa e kundër ta po, mirë për këta kanë thonë djetarë, nuk ka asë një loj argumenti. Ma dje ajeti vetë, thonë, femen shehi dhe min kumu shahra, fel jesu, muamen kene me rridhën. Ajë cili është i pranishëm Ramazan, le ta gjëroje. E nësë është i smur apo uthtar, e prish. Mirë, njani është Ramazan. E ze Ramazanin shpi. Pas të ju thonë, pas të këthejet prap shpi. Pas të ju thonë, shpeshton në thimi. Kanë thonë, qatë do ditë që ka e rogë shpi, e o gjëronë, qatë do ditë nëse do e prish. Apo, kjo është me sakta në vendimet e ulemave. Në këta janë shumica dërmuse e ulemave. Shumica dërmuse e medheve. Gjithashtu vëzër, ka një hadith, i cili është i dobët, po njerëzit, sidomos kërë lezojnë hadithet, apo, për shembull, kërë shojnë dhe një transmitim e kështë mëra, dhe pasaj, që kanë thonë djetarët, për shembull, hadithet se dhe njerë i kanë qujtë garajb, apo, garajb. Pse i kanë qujtë vëzër hadithet garajb, quditshme? Në esenci, terminologi është hadithi cili vjen me një rrugë, kuptimin i quditshëm pëse është i vetëm, apo, po ka dhe hadithet quditshme. Që të mund hadithet quditshme, transmitive quditshme. E këtët quditshme të janë, për shembull, interesantë të njerëzit. Që përmendëm në fillim, sa më ka rrejna, sa më e interesantë, apo? Për njënë se më ka bo hajgara me të vërtet, a njëzve nuk ju e në interesantë. Njani rrejnë një orë, mitë njërës të keshë. Pse? Sepse to në ka rrejna. Andaj t'i e shetë njëri, për shembull, nuk e trazon një hadithi, për njënësami që janë Bukhari, Muslim, e bajtimin e këtë lëmave, shkën e gjenë atje në skaj du njëa, si transmitim atje, dhe qyre, që ka thonë për nga mberi, se me kësë mëra. Andaj djetarë, vëzër, kanë qenë të përpik në këtë mesele. Ka thonë, punoni me ata që ka i të fakatil umme, janë bajtuar umeti për ata. Ka arë një hadith, ka për nga mberi, në sallallahu alaihi wasallam, se ka thonë alaihi salatu wasallam, pra, përkacohet hadith, nuk është i sakt, ka transmetuar Imam Ibn Majah, në të cilin thuhet se as-saimu fi safar kal muftiri fil hadr. Musafir, ai agjerusi musafir, i cili janë musafir, rrugës, është sikur ai i cili ka prish në shtëpi. Apo, sikur që thamë, disa prej njerëzve thonë, zban ma gjurë rrugës. O shpi sunetit me prish. Nuk o shpi sunetit. Dhe kja ditë nuk qëndron fare. Dhe nuk do t'him tani me folë se qëfar kanë thonë djetarët në defektin e zinxhirit të këti hadith. Kjo është ajo që ne kam rënë djetarët në këtë mesel. Sa i përket fjallës e Zotit Gjellë Gjellalu, Allahu dëshiron për juve të lejtën dhe nuk e dëshiron për juve të randë. Qëfar thotë Ibn Xhiriri, rahimahullah, në këtë kontekst thotë, Allahu dëshiron për juve, o ju besimtarët, me lehtësimin që ua ka bëhe gjatë gjendjes së juaj të sëmur, apo gjatë gjendjes së juaj në rrugë, apo të ngjajshmit, se të janë ngjajshmit dhe shtatzanja, gjithdhancja, plagë i shtyr, ajme smundje kronike, e kështu më radh, me lehtësimin që ja bani Zoti juve të bare kjo e tjara, ha? Dhe pranimin që ua bani veprave juve, me pak ju shpërblen shumë. Kjo është komenti Allahu edhe për juve të lejtën. Me 30 dita gjërim, gjennetin e Zotit. A është kundërvlera jo? Nuk ka kundërvlera nëse. O mirësi e Zotit. Ma për 5 kona mas ka ti, danë ka 2 minuta, 5 minuta, që i ndalësh para Zotit Gjellë Gjellë. Me të avonë gjennetin përsa herë. A duket kjo kundërvler? E ranë kjo? Apo? Njerëzit sot e shohën të logikshme me punu 50 vjetë për me jetu 5 minuta. Në benzi. Nështë nuk e shetë 60 vjetë punë, 100 vjetë punë për me fitu gjennetin Allahu të bare kjo e tjara. A dhe të di më gjeriri, kjo është lecimi Zotit të bare kjo e tjara dhe ajo që aje dëshiron për neve lecimi. Dhe ka ndarë shumë prej ajetën sa aludojnë për dëshirën e Zotit Gjellë Gjellaluhu që ti lecon, adhurim. Thodi Mujeriri, la'allakum tashkurun, ndoshta do ta falenderoni Allahun te bareke ve teala. Thodi Mujeriri, walitashkurullaha ala ma an'ama bihi aleikum min alhidayati wat-tawfiqi wat-taysiri ma law sha'a assara aleikum wala'alla fi hadha al-mawdi bima'na kay walidhalika atafa bihi ala qawlihi walitukmilu al-'idda. Thodi Mujeriri, ta falenderoni Allahun, shikoni gjë. Që ta falenderoni Allahun se u ka mundsu me ulzu në këtë detyrë. Pro ti e sos Ramazanin, edhe thu, elhamdulillah o Zot që ma mundcove ma gjëru. Elhamdulillah o Zot që mund bane pjesmarës për atërësët ti ingarkove. Apo? Me këshirë për i përjash, dhe zër, ajë cili ka dalë komplet. Apo? Ajë cili ka dalë komplet. Që ka dalë plot për njërzve të qërë ditë, përshimë kanë thamë në islam, është për njënë, që ka dalë për islami, ka thamë, që ka dalë, ka thamë, se në ta është haram rakia. atë këtë jetë rasor haram. Ki me ndonë si ka pështu uve. A ke po? A kështu mëra. Dhe mon, përshemi me. Njerëzit, sot janë bota qudira, që sot Mahmud Shakiri investoni në qudi. Mos e hup ndjenjën e qudijet se mund është, mos arim mësme me të heqë mo. Andaj, shofin gjarë shumë qudishme dhe se. Dhe se ku njeri lirohet, kur zgjidhët prej barrave, ajnë nuk ka pështu uve. Ajo ngarku e lama shumë. Apo, njani thot, une nuk pranoj më ngarku me dhe tira. Po ti nuk jetu pështu kështu. Apo, e keni pa për shemull, kjo ka qenë në gjajshme ku njerëzit për shemull vinte dita në ditar, në shkoll me pyt me nota, apo? Edhe 5 minuta para se me arë rendi ti bin të zilja. Edhe ke pështova. Po ti nesit vjen, mas nesit vjen. Po mirë, pështove në në muaj, e një dit ka me arë me thonë, ka me tarë me rendi, apo? Interesant njerëzit me çfarë okule, me çfarë krahasime jetojnë njerëzit. E njëjtë edhe zërat e ahiretit. Pështova sot, pështova nesër, pështova mas nesër. Një ditë s'kim e pështua. Ta dish, një ditë nuk kim e pështu. Sot ka dek koshia, një ditë ti kim e dek. E sigurtë. Apo a ki po kur një diçka për dikan, apo s'ka dek, apo. Dhe me kun s'jam në ranë hiç. Po mirëve, ti sot nuk dhejës të një ditë kina me dek, o dhe zë. A në du mu përgatit për ata. A në asë në dhe pasë gjithën dhe, kur ishit të njërës tu kajt për dek, me thonë, po ju ma mira me kajt për veti. Jo, ma mira me kajt për veti, ti kime u ka një ditë që ky. Apo? A në dhe qani mërë për vetën e juve, se ki e ka kry më. Qani për vetën e juve. A në dhe zë kur njëri zgjithët prej, pra lirohet kuptimin, aj më nëse lirohet, aj edhe më shumë ngarkohet. Aj edhe më shumë. Ndërkohë, thot Ibn Xheriri, falenderojnë Allahun që ua ka mundësu me kry adhurime, me kry farzë. Pasaj, e ka përmend edhe fjallët e shumë të sëtë aludojnë në këtë qështi. Ajit i rarë, dhe zëtë, qëfar thot? Wa idha se eleke ibadi anni, fa inni qarib. U gjibu da'wet e da'i, idha da'an, fa li este gjibu li, wa li minu bi le allahum jërshullu. Thot zotë ju në të barek e vëta. Kur të pysin ty, o Muhammed, robrit e mi, të pysin për mua, thua jo, unë jam afër. I përgjigjem lutje së lutësit, kur aj më lutët, letë më besojnë, pra letë më përgjigjen mua në thirët e mija, dhe letë më besojnë mua, ndoshta të të gjenë rrugën e drejtë. Kjo aje dhe zër, kanë dhënë disa vërgjitare, është aj ka këtë që ti kontekstit të gjërimit. Madhjë disa dhe tjerë kanë dhënë, në këtë në Kur'anin që kja jetë është zemra e adhurimeve. Kështu shprehet, për shembull, Ibn Qayyim el-Juzeyyja. Ka thënë, krejt Kur'ani ka ardhë për me arritë që kjo, fe inni qarib, unë jam nga ti, o Rab. Kjo është e madhe. A dhe na për shkajnë të mundu, dhe zë? Në fund, dhe ajo, kurora e punëve cilë është, Allah e bëfë kabul. Pse na kur e shofin që Allah e bëfë kabul, e shofin që s'ka për të jasaj ma, se s'ka për, nëse aje pranon, u kryo jo. Apo, tani, dhe zë, cilja kabulin kitë këto namaz, zeqat, agjerim, durim, sakrificë, islam, iman, ihsan, inni qarib, unë jam nga teje. E si ma lider të kjo, kanë përmen djetarët një grumbull të madhë prej meselë. Prej e para dhe dhe që kanë përmen në këta, kanë thonë djetarët se njerëzit kanë artë e Muhammedi s.a.s. dhe i kanë thonë, ja Resulullah, mësëm si taluti Zotin, ja Resulullah, qarë si ka Zotin jënë të bare kjo e tjala, apo, të Muhammedi s.a.m. kanë bosh pykjeve. Numri më i madh i pyetjeve dhe ka qenë rreth Zotit te bareke ve teala në kuptimin e madhështisë. Jo kuptimin e se se njofla. Apo, jo kuptimin nuk e njofla. Andaj kanë ardhur njerëz dhe kanë pyetur pejgamberin alayhis salatu selam për Zotin ton te bareke ve teala. Pastaj ka zbrit kjo ajet. Të pyesin ty roptemi për mua. Thuaj ju, un jam afër. Ibn Qayyim el-Juzeyyja ka nxjerr një dobi nga kjo ajet dhe ka thonë kështu. Madje para ti shejhul Islam Ibn Taymiyyah ka thonë, Muhammedit a.s. i takon, ha, udhëzimi me dhëna. Ndërsa lidhja e robit me Zotin, tërheqet Muhammedit s.a.s. Apo? Po shimë, shiko, ajetin qëfar prezidenti ka. Wa idha se eleke ibadi, anni, kur të pysin ty, ha, pytje, pysin robt e mi për muën. Unë jam afër. Nuk ka ndërhy me fjallën, thuaj, unë jam afër. Se nuk ka ndërhyj me thuaj unë jam afër, sepse Muhammedi s.a.s. nuk është mjet me të sin të adhërën Allahu në Gjellalë. Por nuk mund është me lutë Muhammedi s.a.s. me mritë Allahu të bareke vë tjala. Po drejt për drejt i lutë është Allahu në Gjellalë. Kjo është ajet cila përshimu njët me të wassul. Apo? Shumë për njerëzve e kanë zgjeru këta, dhe sa kanë përfundu për shemull, në dhurimin e dëvdekme. Qikur që janë për shemull plot për dërvishave, apo shkojnë e lutin ati Sheikh Efendi Mulla 500 emra atje, për shfar i ka ato, dhe me kjo e vlija, kjo i lith me, apo me qilë e kështë më rat, lut e këta, madje disa për i tëre kanë shkut libra, slejot me lut Allah ndrejt për drejt. Libra dhe zirka. Slejot me lut Allah ndrejt për drejt. Pa e vetë Shejhin, hoxhë. Ata e vetë, i thua ban, ta lut i Zotin të bare kjo e tala, aj, thot, lut e 5 minuta më saninale. Po, kështu, të citat, lut e 5 minuta më saninale. Kjo dhe zërë është prej, kur ti e jep kryen me qëra. Po, që a themi neve? I thua, tjetërit me ndonë për neve. Mirë, po kjo shumë rëzikshme, sepse është vija ndarëse mes fejës Allahu dhe fejëve të tjera. Por shemë, prifti të krishterizmi ta falë. Ata, ti smunëshme, nuk parafiderot atjet, ti mu falë vetë. Smunësh mu falë ti vetë. E kjo vëzë, kjo defekt, kjo smunje, kjo kancer ka një dhe në umetin në Muhammed e Sesemle. Shumë bëjnë dhe ti smunësh vetë. Smunë ku ki me shku ti vetë. Jo vëzë, robi është i litë me Zotin. Vesh me lisan nuk munësh vetë. Qysh mu falë? Si me agjeru? Si me dhonë zëqatin? Këtu dojë mas ndërhinë Muhammed e Sesemle. Smunësh ti me tekat e tua me kriju adhërime. Ama me Zotin tanë, shka e lutë ti dhe i dhu falëm. Kam gjunaje, këtu nuk përzihet askush. Madje as Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, madje asni melek. Askush përveç Allahut te bareke ve teala. A do shikove se fal mënyrë precize ka. Ty të pyesin rob te mi për mua, un jam afër. Pse s'ka thoj, thuaj un jam afër? S'ka nevojë. Un jam afër. Dhe të padrej Zoti un te bareke ve teala. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'a. Un i përgjigjem lutjes të lutësit kur ai më lutet. Në këtë meselë, dhe zër, duhet ndalim me një meselë që ne kam përmend dietarët, kanë thonë, çka nëse dikush lutet vazhdimisht dhe nuk gjen gjurmë të përgjigjes? I kujtohet, kur e përmendëm rastin e ilaqeve, sa di ka përmend Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, se ndo njëra ato këtë shkuptohen, fillim që e përmend, konteksti. Edhe ilaqet janë me kontekstu, dhe zër. Para buke, mas buke, me temperaturë, jo me temperaturë, pa temperaturë, e kështu më radhë. A kjo po ozime ka, së unë është ka dusht ti me pi, që ka dusht ti me konsumu. Ka regullë, njerëzimi në kuptimin e përvojave i kanë zjerë ato. Edhe në fejnë e Zotë i Gjeli Gjelalu edhe më përparsore. Shumë për njerëzit dhatë, lutët i Allah, unë Gjeli Gjelalu hu, pasaj disa njerëz lutën dhe nuk shë përgjigje. Djetarë kanë dhënë, nëse nuk shë përgjigje, mundësit e defekteve janë njëra për këtëri që do t'i përmendim. Po pse nuk t'u ka pranu duaje deri tash? Djetarë kanë dhënë disa prej përgjigjeve. Pastaj si cili e din veten e vet. Ka mundsi dikush i ka këtë çdo pengesa? Ka dikush i ka një pengesë. Largoja çat pengesë të përgjigjet Allahu te bareke ve teala. E para dhëzë, për i fjalën që ka ardh, kanë thënë se Zoti Onxhe Xhelaluhu, nëse dikush i lutet. Ha, nëse dikush i lutet dhe nuk gjen gjurmë të përgjigjes. Çfarë kanë thënë? Ka thonë, ju ka përgjigj, po jënë surën që ka kjo e ka kërkua. Kjo është njëra për gjevapë. Dhe kjo për këta ko hadit nga pingamberi, sallallahu aleyhi sallam. Dhe thonë, njani e ka lutë Allahun, por x dhe y meselën e vetë, që ka e diaj. Dhe lutët, nuk gjenë gjevapë. O nuk gjenë përgjigje konkrete. Kua defekti? Njëra prej defekti, apo njëra nga përgjigjet është, se Allahu ju ka përgjigj në form tjetër. Qka i bje në form tjetër? Pra, në bas të dijes Allahut nuk duhet ende kjo mu largu. Këtu du të me ne. Dhe sa du ka përgjigj tyje. Por shemë të di ka largu një grumbull të sprovave tjera. Apo? Por shemë dhe zi, mere kështu. Por me kuptu këtë kanë. Shumë më rëndësi. Se njëri ju këtu, po nuk pat gjevab mundet edhe me kryu surët gabumën për Zotin e vetë, subhanehu vë tjara. Por shemë të e kini bela dhe e lutë Zotin largu, o Zotë Mahek. Ibn Qayyimi e ka një libër në këtë meselë. Dhe ka një libën këtë mesejde. Zë kjo mushkin, kjo problematikë dhe zërë. Qëfar thot? Thot përshimu ti lutë e zotit tanë, o zotë lërgoma që këtë bela. Thot ti s'ki ide se ti me të heket bela, ligja Allahot kërkon prapë mu sprovuti. Së mu nështë të menet, mon, ti kryon surë se si të heket piksoj belaje, tak këne gjeneti. Jo. Ti desa jendu një bela pas belaje. Allahot për rahmetit ta ti, qëfar banë? Klen qatë bela dhe të zgjatë, dhe ti lutësh, i fiton dyshë probleme. E para e belajes, E dyta që belajat ka shtite lutja. E pse nuk nxjerr komplet? Se ka mundësi me nxjerr për kësaj me çumën i belaj më tronësën e ban. Ai thot rrictu. Apo se pa belasun t'lojna. Nuk s'kena kriju për pa bela. Nuk kena kriju ti me nejt. Që prefiron dikush. Apo nuk kena kriju ti. Shikoni, sprova është e laraman. Për dikana sprov, për shemu, me nejt dëmbel, për tacë. Aj des, një stik. Se sprova, ti nuk e di farazop e ka njët në zemën e vetë. Apo, dikush e ka sprovën në pare, dikush e ka në karallëk, dikush është i sprovu me smuje, dikush e sprovu me magjia, dikush e sprovu me, për shemu, me vepritari ndryshme. Apo, e kështë më ratë. Si cëllin sprovën e vetë, tani, përgjigja e para është, Allah u të përgjigjet. Cila është përgjigja? Përgjigja është se nuk të bartë në bela tjetër. Se mundët me të bartë në bela tjetër. Ajo tjetër është ma e ramë për tyje. E të lenë që ta. A ne mos me ndo se Zotit, dëmon. Veze, fjallë Allahut, inë një karib, u gjibu. Kanon dhe se djetarë, u gjibu, esma'u. Arab të përdorin, për shemu. Për shemu, njën i thue, Arab i thot, një Arab, ta kuptoj. I thot, ma banë këtë mesele, thot. E do gjova, u kry. U përgjigja në kuptimin. Për shemë në evën, namaz farë themi, semi Allahu limen, hamide. Semi Allahu limen, hamide. Djetartë në shpjegimin e kësaj fjale kanë thonë, bukfalisht është e dëgjon Allahu atë qka e falenderon. Ti ngritë e shpjerokuj, semi Allahu limen, hamide, që shka orën sunet për nga mesam. Apo, qka i të thonë, Allahu e ka dëgju atë qka i ka shprej falenderime. Apo, djetartë kanë thonë, i përgjigjet. Pse ka thonë i përgjigjet? Se ajë s'ka t'ka dëgju dhe t'u ka përgjigj. E qështë t'u ka përgjigj? T'u ka përgjigj kuptimin, tash e di unë shka vej me që. Kjo është kuptim. Adaj, gjevabë i parë, ka thonë djetarët, është se nuk e zhvendos në bela tjetër. Dhe kjo është përgjigje. Dhe kjo është përgjigje. E dyta, prej gjevabëve, kanë thonë, kjo ajet është i kuzuar. është i kuzuar. Kjo gjevabë është i dopt, para se me e kalzu, është i dopt, por djetarët kanë përmenjë. Dhe prej amanetit dhe zërte ilmi të është mi përmenjë fjallë të ulemave. Apo, mund është me e përmenjë një fjallë, në thonë e dopt. Shejhul Islam Ibn Taymije përmend këtë mendim dhe thotë këtë çështje janë dopta, veç çka ka. Shejhul Islam Ibn Taymije kanë ardhur përmend për shembull Abu Hasan al-Ash'ari, un thotë e ka shkruar një libër me Maqalat Islamiyin, edhe ka përmendur të këtë mendimet e grupeve në Islam, apo edhe në fund e lavdron këtë libër thotë veç këtu fjala sahabe nuk ekziston hiç. Nuk ka problem. Kjo fjalë, ky libër është tamam këtu këtu, fjala sahabeve në çka mesela hiç, në çka libër hiç nuk ekziston. Apo, andaj ne kur themi se këtu ka mendë sa dietar, këtu e kanë pa ata. Që nuk do më thonë se është e sakt. Ky mendim që do ta përmendim tash është i dobët për dietarët e përmendur në tefsirin e këtij ajeti, kanë thënë: "Hadhihi al-aya muqayyadatun bi mashi'atillah." Ky ajet është i kuzuar me dëshirin e Allahut. Pra, ata thonë kështu. Ajeti kupton kështu. Un jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai të lutet nëse unë e dëshiroj. Nëse unë e dëshiroj. Mirë po këtë djetarë të lisonetit shumë prej tëre nuk e kanë pranua dhe i përnë kajmë e gjozje ka bo një demant rrëth reksale. Kuptimi përgjigja e trej, pse nuk, nuk i përgjigjet, apo pse i du këtë robit se nuk i ka përgjigjë, Allahu subhanehu wa ta'ala, kanë thonë djetarët, fjallë Allahut, unë i përgjigjëm lutësit, ha, është në kuptimin, ha, unë e shpërblej herdo kurdo për këtë lutje. Ha, kanë dhe djetarë shtu el muradu bit dua huna dua ul ibadi rabbahum en jete kabbele minhum a'malahum wa ju thibahum ala taatihim. Kjo don, ti lutër zot i gjilë i lutësh edhe thu e ndës mu ka realizu për mbaqja e lutës, pra kërkesa e lutës. Kanë dhe djetarë tu ka plëcuë, qështu ka plëcuë? Ka thonë, nuk ka nivel më të nalë se sa ti me të gritë nivelin e lutjes. Ja? Pra, me fjallë të thjeshta. Ata thonë, djetarë kështë, fakti që Allah o ta ka mundcu mu lutë, Allah o dhëtë të përgjigja. A ka ma nalë se mu të përgjigjën me ta mundcu ti mu lutë, e ti ta është përgjigjët së mundesh me paramendu që farë janë të mijatë. Kështë e kanë komentu dhe. Pra, fakti që ta mundcova me ba i badet dhe me mu lutë, është përgjigje. Pse? Sepse kanë thonë djetarë, shpërblimi më i manë këtë dunja është Allah me të ba adhuru si tina. A është kjo? E kuptohet, kjo është, kanë thonë për nga meri a.s. në hadithë, se në kanë zinë imam Ahmedi, e dua u hu el ibadet. Apo? apo e duahu muhul ibada, lutja është ibadeti, apo lutja është ajka apo palca e ibadetit. Përgjigja e katër, vëzër, kanë dhënë dietarët, i përgjigjem lutjes së lutësit me kusht, nëse aj i plotson kushtet. Cilat janë kushtet, vëzër? Cilat janë kushtet? Kanë dhënë dietarët, për shembull, mos tjet lutjen e tina, mos tket zullum. Qështë i bje zullum, për shembull? Janë i thotë, o, Zotë, banëm për nga mberë. Edhe dhe që 50 vjetën të lutë, edhe 5.000 mu lutë, zbanë. Andaj, periot mu lutë me diçka e cila është të addilit hudut, ka në djetarë, me e te i kaluë e kufirin. Apo, e kështë mëra. Ka mundësi, njani thotë, o, Zotë, për shemull, lutët diçka, mirë, po në këtë përmbajtjën e lutjes, ka zullum dhe i dikujna. Që që janë, o, Zotë, theja qafën filanit. Nuk mundët mi a thi se herë që ti të ka prish lukëthi. Se je si njës pa qafa. Apo dikush të mosu më shti se bajdoa këndër ti. O banë gjithë ditën, sa lo nuk e pranën pa drejtën. Apo, zë kështu mundët me të friksu. Nuk të mu friksu, o dhe zë. A di shka të mu friksu e? Gjunaheve tona. Nëse ti e gjunacarë më katarë, pa u lutë kërkush bunësh me e thi qafën. A më nëse ti i devotëshëm, e dy se se ke i kërkujt në hak, se ke ofendu kërkan, se ke përdos kërkan, se ke cënu kërkan. E dikush të unë e lutë në këndër ti, lutë. Kanë dhënë djetarë, lutja e prindit, nanës, babës, kundër e vladit, nuk pranohet nësë ato nuk janë devotëshëm. Marë me në këta. Shumë për njëzve, për shemë, hutohen. Mama, unë e baj doa, dhe prindin ban doa. Ja, dhe, doa e nuk i pranohet si cëli. Më kanë që ashtu, ishkan punë e lejtë. Atër thuj në nështë tonë e të baje doa, që të zlumë qarën të i baje copa. Në liroja, apo, nësë, ti shkanë ashtu qatë shpejt, për dikush e kështu e përfitorën. Si të lutë në onë, ajo, do mund, mini herë, që ty, po lutë Allah, disa zlumë qarë, ka dunjajnë e ti nale. Po nuk ashtu, dhe zërë, nuk ka kushte. Që dhe mund ka kushte? Ka shumë një grumbull të kushteve. Apo, prej kushteve kanë dhënë, për shembull, pra e para, mos më kanë zlumë ta. E dyta, kanë dhënë, lutësi, mos me pas defekt në vetën e vetë. Qysh defekt në vetën e vetë? Për shembull, lutët, ndërsa e ka veshën haram, e ka bukën haram, apo, e ka uzurpu, ja ka uzurpu njënit tokën, thot, o, Zot, ruma begatinë, Allah shtoje. Ja nuk e shtonaj. Nuk mundu me tashtu se i ka uzurpu tokën e dikujna. Djetarët e muslimanve kanë diskutu dhe zë para nuk ka shkua. Dhe ka rivajet nga Imam Ahmedi se spranohet taj namaz. Nëse njëni e uzurpon një obar, e uzurpon, ja e uzurpon dikujt, ja plaskit. Dhe thirë drejka, Allahu Akbar. Në tokë të zërpume. Djetarë kanë diskutu që ki namaz, a pranohet ajo? Ka transmitimin nga imam, ka në spranohet. Dhe me përsëritaj, me dalë vjazaj toke, dhe një tokë tjetër cila nuk është e dikujna. Pse? U nuk mund është të mi hinë shpi, dikujna me thonë, prit, apo? Me të hinë ajdu ti me thonë, prit, dve njërë të falë, më sënë ti marteshat. Nuk mund është të ollë, dhe zë. Andaj, që ka thonë bënësan, buka haram, pia haram, veshja haram, ku mund të përgjish të je? Ku mund të përgjish? Që ti hape i kamatës, hape prej gjerëve të liga, pro ti je formu mish edhe damar me haram. Ku mund të përgjish? Andaj kanë thënë djetarët, u gjibu da'vet e da'i i dhe stëvë për shërut. I përgjishit Allah u lucit, kur aj i plotëson e kushtët. Disa për djetarët kanë thënë, u gjibu da'vet e da'i, pro përgjishja e pestë, kanë thonë, i përgjigjem lutësit besimtar. Këtu besimtarve zërë është mu'min, jo muslim. Mu'min, u gjibu da'vetet el mu'min. Besimtar që të më dhënë dhe zërë, a i cili ka realizu imanin për jashtë dhe për mbrenda. Apo? Dhe më dhënë, shkala e muslimanit e shkala minimale. Shkala e besimtarit e shkala e dytë dhe shkala e tretë, shkala e a i cili jo musliman besimtar bamirës. Apo? Bamirës. Në kuptimin sigurisht është duke pa Allahun xhelel xhelal. Kanë ndonjë se dietar, Allahu nuk i përgjigje pos atij i cili është çfarë? Është besimtar. Bro e ka imanin e fort. Gjithashtu kanë ndonjë dietarët prej pengesave që përgjigjet Allahu te bareke ve teala është që njeriu të lutet mendon lëvërdi a është e kundërta. E Allahu nga rahmeti si përgjigjet. Qysh për shembull? Njani thot, o Zot, hekma këtë fukarallak. Nisë zërgjet lutë. A ki pa disa një, s'na u hekme këtë fukarallak, kur? Qështu thëjmë? Pse dhe zërë? Po ki sikur, dhe mon, a me ndonë, Allahu ka kudret, ti pa e thonë fjallë, ish pa e ndzirë, ha, kur, këjnë ku ta e, a i ta bje zëngë lëkët, pa i zdo me ta bruhe. E ti mundohi me kujtu pëse se të ta bruhe. Apo, vallaj, një zëngin, mu dash mu ba fukara, që Allah e ka shkut mu kanë zëngin, a i së mbaho. Këni pa disa njëtë zërë, pari u shkon pas. Pas u shkon, pas. Njani për shemull, 10 duqane i qelë, hitë s'ka fitin, kur. Qashtë të indohë, i pa për rëqet qëllë. Njani për shemull, një duqane të vogële qelë, qatë i vjen për rëqet. Pse? Sepse Allah unë e dinë, në nuk e dinë, allë. Në nuk e dinë. A në kanë djetarë, një prej pengesa është që ti mu lutë diçka, ti menon se qashtu duhet, po nuk ka qashtu. Apo, njani për shemull, thotë banëm zëngin, njani thotë banëm kështu, banëm kështu, kështu mëra, nuk ta mundësën Allah u të barë kjo vë tjara. A në dhe zërë, kjo është për pengesës në kam përmenë djetarët. Për pengesa e shtatë, kumptimi i shtatë, pse Allah u nuk përgjigjet, ka thonë djetarët se fjala i përgjigjem, këtu është e kam dëgjuar. Pra, e gjep, apo u gjibu, e esma'u. Për shemë, fjala Allah u gjile gjelalu, unë jam afër, i përgjigjem, pra, e dëgjoj. E si kuptohet kjo, dhe zërë? Të mjafton ty që Zotë e ka nije. Ka dëgju e lutjen tame. Kjo vëzë me të rahatua. Pavarësisht cëllën bela i vëzër. Pavarësisht farë sebebi ki morë. Mos haroni sen. Allahu atë e pa që këtë ciklet që ka e kije. Shumë për njëzve ju i kjo vëzër. A di që gusht. Kjo thonë, mu kanë gushtu këtë dunjaja. Në regu. Ama ti tu kanë gushtu, ati nartë që në gushtu. Allahu atë të pa që farë ciklet i je. Edhe kur ti ban dua, edhe ti kur ban lutje, edhe kur mërë sebebi, edhe kur falesh, aja atë e pa mirë. E pse nuk ka të të përgjigjë, tash, aja i dishëm. Andaj ka në djetarët, esma u da'vet e da'i, e dëgjoj lutjene, e ku o vlera nëse përkthejet me e dëgjoj, kanë thonë se me dëgju Allah u mjafton. Një mik i joti, ne kemë përme, një mik i joti, një dost i joti, zëngin, besnik, fisnik, bujar, zemërma. Edhe nuk e di se ke pas siklet. Edhe ti e mërë dhe shaj. E mërë dhe shaj. E di, e mora vesh farë sikleti pas ke pas. E ki pa rahatosh. U tavan se ki tash, ki e dit, ki s'ka menet rahat pa mësus mu. Nëse kjo dhe zëndodh njëri me njëri, kuna njëri të mon me tabiat të mirë, me karakter të madhë, e kështë mëra zëmërgjan, vesh mi kalzua, po vesh mi shku ati lajmi, a i shërri rahat dërse të të nimoje. Po a i cili ka këtë univers ndorë, lezer, andaj, e ka dëgju, kuptimin u ka kryje. O, Allahu te bareke ve teala, e i përgjigjet. Pengesa apo komenti, interpretimi 8, kanë thonë djetarët, është se kuptimi i përgjigjëm është e tubu. Minë e tëvbe. Qëfar kuptimi dhe zërë ka kjo? Kanë thonë djetarët, u gjibu da've të da'i, i dhe da'an, i përgjigjëm lutje së lutit, kur aj lutët, kanë thonë, i apranoj pendimin. Pse e kanë komentu kështu? Kanë thonë se përgjigja ma e madhe e Zotit në këtë dunja është me e pranu një njeri të vetja e tina si i penduar. Apo? Thumme tëbë Allahu aleyhim. Allahu gjelua shpeshe përmen për sahabët, Allahu ja u pranoj tobe në tyre. Qëfar tobe dhe zi ka pranoj? Pas Allahu gjelua thot, ja pranoj tobe në ademit. Pse e pranoj tobe në ademit? Sepse tobeja e Zotit dhe zër është me të këthi Allahu ka vetja. Tebe, Allah e ka një emër tewab, pendim pranues. Shka të mundon tebe, kthehet ka ti, edhe ti kthehesh ka aj. Që ka thonë sallallahu alejhi dhe sellem, ku njëri drejtohet namaz, Allahu drejtohet ka aj. Allah e mos pështyje, mos ta qoje kryen dërma, mos lëvize, sepse Zoti Xhelel Xhelalu në disa transmetime i thot, a i të këshirti kanë matë mirë se ona. Apo? Kjo dhe zë nëse prej etikës me një njëri kur të rish, apo, nuk është përshimë të këtar pezonja, në kafe me dikam, edhe të këtar me ta, në shkira onësh, apo, në të përdoj sa ta, apo, shumë për njëzve, s'ka në etikë, dhe zë, apo, të ajap dorën, kështot të këshirë, kështot të folë, dhe njëzve pa etikë, pa karaktere, nëse kjo është, përshimë, nëse kjo është kanë shumë e ligë, po me Zotin, këni po disa njëri lidhët namaz, kryen të rma, kryen të posh, lëviz, shka, andon dhe zë namazi ka etikë. Ka etike, kështu më ratë. Andaj, kanë thonë djetarët, përgjigjen këtë ajet është të ubeja. Pra Allah o thotë, u gjibu da'vet e da'vet. Tu kumë drejtu tyje. Pra, veç fakti që jam të morë me tyje, kjo është e madhe. E lusëmi Allah unë të bare kjo vëtëra, që Allah unë në mundësën me me ulut shumë në jetët tona, na mundson Allahu te bareke ve teala me adhuru Zotin ton xhele xhelaluhu siç e meriton madhria e tina. Elusbi Allahu subhanahu wa taala që Zoti ton xhele xhelaluhu na mundson me mri muajin e Ramazanit. Elusbi Allahu te bareke ve teala që ku ja kemi çollu Allahu na shpoblen ku kemi gabu, Allahu na fal. Elusbi Zotin ton xhele xhelaluhu që Zoti ton te bareke ve teala na mundson me jetu me iman, me islam, me vdek me iman dhe islam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.